dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nawoływanie do bojkotu referendum jest głębokim niezrozumieniem demokracji, powiedziała w Trójce minister w kancelarii prezydenta. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami w Polsce wydał Instytut Meteorologii. Iga Świątek powalczy dziś o finał turnieju w Cincinnati. Jej przeciwniczką będzie Cori Goff. Nawoływanie do bojkotu referendum jest głębokim niezrozumieniem demokracji, powiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia minister w kancelarii prezydenta. Małgorzata Paprocka podkreśliła, że referendum to ważna część systemu demokratycznego. Referendum jest absolutnie wpisane, to jest istota demokracji, istota wypowiadania się przez suwerena i w taki sposób pan prezydent na tę kwestię patrzy. Kwestia sformułowania pytań, no mamy dwie możliwości ogłoszenia referendum. Jest to w tej chwili decyzja Sejmu, są ogłoszone pytania dotykające jednak no, takich kluczowych dla państwa aspektów i w taki sposób pan prezydent na to patrzy. Przedwczoraj Sejm przyjął projekt uchwały o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Ponad 120 osób próbowało w ciągu minionej doby przedostać się nielegalnie z Białorusi do Polski, poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej. Rocznik Anna Michalska dodała, że byli to obywatele 7 państw: Etiopii, Erytrei, Somalii, Syrii, Jemenu, Iranu i Egiptu. W ostatnich tygodniach obserwujemy, że ta liczba prób niestety, ale wzrasta. Przyczyna tego jest prosta. Strona białoruska na każdym z cudzoziemców zarabia, więc jest jak najbardziej zainteresowana, aby utrzymywać presję migracyjną na naszej granicy. Koszt przeprawy cudzoziemca z kraju pochodzenia do Polski waha się od 8 do 10 tysięcy euro. Dzięki temu, że mamy i barierę fizyczną, i barierę elektroniczną, my możemy na czas reagować i uniemożliwiać te próby nielegalnego przekroczenia granicy. Na długości ponad 180 km granicy w ubiegłym roku zbudowano zaporę o wysokości 5,5 metra. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników. Przed nami upalny weekend, jedynie na północnym zachodzie i krańcach południowych temperatura nie przekroczy 30 stopni. Synoptycy spodziewają się też groźnych burz. Zarówno dziś, jak i w niedzielę prawie w całym kraju temperatura maksymalna przekroczy 30 stopni. Emilia Szewczak z Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed upałem, które obejmują prawie całą Polskę. Prognozowana maksymalna temperatura powietrza wyniesie aż 33 stopnie Celsjusza. Eksperci radzą, aby w taką pogodę spożywać dużo płynów i jeśli nie jest to konieczne, nie wychodzić na słońce między godziną 11 a 17. Zagrożeniem będą także burze. Te sumy opadów mogą wynosić 35 mm i porywy wiatru do około 80 km na godzinę. W niedzielę prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne mogą objąć przede wszystkim centrum i wschód Polski, ale miejscami burze mogą tworzyć się także na południowym zachodzie. Początek tygodnia ma być już spokojniejszy. Marta Szulborska, Polskie Radio. Po raz drugi rozpoczynają się dni wydawnictwa IPN. W centralnym magazynie Instytutu w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej i w 8 oddziałach IPN w kraju. Na odwiedzających czeka prawie 1000 tytułów książek, mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Niech to będzie spotkanie międzypokoleniowe. Zapraszamy dzieci, dorosłych, pasjonatów historii, jak i jej świadków. O mobilnej księgarni Instytutu mówi szefowa wydawnictwa IPN Karolina Imanowska. Podczas drugiej edycji wydarzenia zaprezentujemy nową formę dystrybucji, naszą mobilną księgarnię. Będzie można wejść do busa pełnego książek. Ułatwimy również dostęp do naszej szerokiej oferty wydawnictw elektronicznych. Bezpośrednio na maila będzie można wysłać pliki ze 100 dostępnych bezpłatnych e-booków. Plan wydarzeń i listę z adresami oddziałów IPN, w których odbywają się dni wydawnictwa, znajdziemy na stronie ipn.gov.pl. Na koniec wieści ze sportu. Iga Świątek powalczy dziś o finał turnieju w Cincinnati. Jej przeciwniczką będzie Amerykanka Cori Goff. Była reprezentantka kraju Katarzyna Strączy mówi, że faworytką jest Polka. Cori, ona od 15 roku życia nas zachwyca, począwszy od występu w Wimbledonie. Cały czas idzie do przodu, natomiast wydaje mi się, że no nie ma takiej szybkości i nie ma takiego przewidywania, takiego jak Iga Świątek, nie jest w stanie się postawić Idze. Nawet jak patrzymy na jej styl gry, czasami gra na takim zwolnionym tempie. Nagle tu jest spóźniona, tam jest spóźniona. To jest to, czego mi brakuje koordynacji ruchowej właśnie u Coco Gauff. Mecz rozpocznie się o 17 naszego czasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadal gorąco, od 28 stopni na Pomorzu do 32 na wschodzie. Słonecznie tylko na zachodzie, poza tym miejscami przelotny deszcz i burza, lokalnie z gradem.

nothing up so we can fly away. Still gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet. How, how, how, how. Talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, how, how, how. Yeah, yeah. Now, baby.

Wielki przebój Stonesów zestarzał się choćby odrobinę? No, w moim mniemaniu absolutnie nie, a warto pamiętać, że w tym tygodniu ta piosenka skończyła 50 lat. Równo pół wieku temu w Wielkiej Brytanii ukazał się singiel Angie Stonesów. Balada stała się jednym z największych przebojów w ich dorobku. Ciekawostka, dopiero kilka dni później ta piosenka miała swoją premierę w Stanach Zjednoczonych. Trzy strony dźwięków w trójce, za nami 72. notowanie listy. No, wczoraj w czasie listy mieliśmy, można powiedzieć, takie podwójne święto, podwójną uroczystość, no bo z jednej strony piosenka, która znajduje się w zestawieniu, to już jest powód do zadowolenia, a poza tym wczoraj Daria Zawiałow, bo o niej mowa, obchodziła swoje urodziny. Fifi Hollywood w 72. wydaniu listy znalazło się na miejscu 13. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakała. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam już wczoraj w Hollywood, zniknął jak cię. So

głos. What Was I Made For? Billie Eilish zaśpiewała i to jest piosenka, która w tej chwili na Wyspach Brytyjskich zajmuje pierwsze miejsce. Jeśli dobrze kojarzę, chyba to też piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Barbie. Trzy strony dźwięku w trójce, to jeszcze raz rzućmy okiem, bo ten tydzień przyniósł mnóstwo fantastycznych muzycznych dat, przede wszystkim muzycznych urodzin i to zarówno jeżeli mówimy o artystach zagranicznych, jak i polskich. Sławek Starosta, czy państwo kojarzą taki zespół Balkan Electric, lata 80-90, kiedy muzyka New Romantic i muzyka klawiszowa była popularna. Wtedy był dość popularny Balkan Electric, Sławek Starosta, klawiszowiec, wokalista właśnie między innymi w tym zespole. Przypomnijmy sobie ich Kochaj, nie zabijaj. Mówię serio, się śmieją. Ten cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną, my znamy swoje tempo. Mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już, a teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Lanberry to pseudonim Małgorzaty Uścisłowskiej, polskiej wokalistki. Notting Hill to jest jedna z propozycji 72. notowania listy przebojów trójki. Jeśli chodzi o Lanberry, to jej kariera miała swój prapoczątek tak jak bardzo wielu młodych artystek na całym świecie, czyli zanim rozpoczęła profesjonalną karierę muzyczną, prowadziła swój kanał w serwisie YouTube, na którym publikowała covery. Dość sprawdzona droga do tego, żeby stać się rozpoznawalną, żeby zwrócić na siebie uwagę. No i w jej przypadku absolutnie się udało, do później już każdy kolejny singiel to coraz większa popularność. Lanberry, Notting Hill, jedna z 13 propozycji 72. notowania listy przebojów trójki. Oprócz tych 13 propozycji na stronie lptpolskieradio.pl czeka też na Państwa oczywiście 20 z tego zestawienia. Do godziny 13 postaram się Państwa przeprowadzić przez wszystkie najważniejsze punkty tegoż notowania. Ale jeszcze przed godziną 12, zanim serwis trójki w samo południe, to jeszcze jedna bardzo ważna data, również muzyczna, bo w tym tygodniu mieliśmy rocznicę urodzin Patricka Swayze, no to przede wszystkim wybitnego, fantastycznego aktora, ale również tancerza, choreografa i piosenkarza. Odszedł w 2009 roku, mając zaledwie 57 lat, ale pozostawił po sobie na przykład ten fantastyczny przebój zatytułowany She's Like the Wind. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know. Breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror and all I see